Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze kilka sekund. Trzy, dwa, jeden. No i mamy czwartą. I dzień dobry. Coś mi świta. To my oczywiście meldujemy się na stanowisku do godziny szóstej. Będziemy Państwa budzić i rozbudzać. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz ma przyjemność być tego dnia przy mikrofonie. Dzisiaj 20 dzień czerwca, więc dziś imieniny Adalbert, Baltazar, Bogna, Bratomir, Florentyna, Hektor, Jan Chrzciciel, również Małgorzata, Rafaela i Rafał i też Franciszek. Obchodzą wszystkiego najlepszego od trójki. Powoli się rozciągamy, przebudzamy, ale też informujemy, że to była bardzo niespokojna noc z uwagi na burzę, nawałnice, silne i takie nagłe też zjawiska atmosferyczne. Natura dziś w nocy pokazała swoją siłę, co owocuje zgłoszeniami. Państwowa Straż Pożarna miała pełne ręce roboty. Ponad 250 zgłoszeń po nawałnicach. To województwo śląskie. 1286 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem i podtopieniami. To również jeszcze jedna depesza związana z tym, co działo się tej nocy. Noc pracowita, noc niespokojna. No i też będziemy z pewnością wracać do tego w naszych serwisach informacyjnych, a także w przeglądzie prasy, którego tradycyjnie w Coś mi świta nie zabraknie. Zaczynamy od utworu, który miejmy nadzieję będzie dla nas szczęśliwy. Get Lucky i Daft Punk, Pharrell Williams. To jest ta pierwsza piosenka po godzinie czwartej. Dzień dobry. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Night to get lucky. We're up all night to start digging out a mighty hole. And thought how much we carried every rock and stone. But now the hole's deeper than anybody ever planned. And we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I've become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. Coś mi świta w trójce, 9 minut po godzinie czwartej tej nocy, która już powoli się kończy, przechodząc w świt. Nie możemy nazwać tropikalną, ponieważ temperatura zdecydowanie chłodniejsza niż te plus 20 stopni, od kiedy właśnie ta klasyfikacja się rozpoczyna. Chłodniej jest zdecydowanie. Na północy kraju temperatura spadła do 10 stopni. Na Podkarpaciu najcieplej. Tutaj prawie tropikalnie, bo prawie 19 stopni. Natomiast jest faktycznie rzeźko. Trzeba wziąć to pod uwagę, planując i kompletując garderobę. Ja na termometrze zobaczyłem 13 stopni. Założyłem i sweter, i kurtkę, żeby odpowiednio oczywiście być przygotowanym i nie zaziębić się, no bo przecież wakacje, szkoda byłoby złapać jakiegoś wirusa, dlatego też proszę wziąć to pod uwagę. Jest chłodno, taki rzeźki poranek tam się trafił. Jeżeli chodzi o te doniesienia z IMGW, to również warto odnotować, że stacja Boiszowy na rzece Gostynia, województwo śląskie, jest kolejną, na której po opadach burzowych został przekroczony stan ostrzegawczy. Trwa spływ wód opadowych i ostrzeżenia hydrologiczne jeszcze obowiązują w różnych miejscach w kraju. Właściwie cała Polska, cała ściana wschodnia i do tego jeszcze południe ma takie ostrzeżenia, obserwując mapę. Na stacjach telewizyjnych telemetrycznych sumy opadu po burzach w ciągu dnia i nocy osiągnęły prawie 50 mm, to Suchedniów, czyli województwo świętokrzyskie, a także Siedlce, województwo mazowieckie. Lokalne sumy opadów mogły być większe. O tym również mówili synoptycy, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegało nas w alertami RCB o tych nagłych zjawiskach, mówiąc właśnie o tych podtopieniach, ale też o tym silnym wietrze, którego prędkość przekraczała 100 km na godzinę. A jak będzie dzisiaj? Czwartek zapowiada nam się w miarę pogodnie. Zachmurzenie mało i umiarkowane na północy i północnym wschodzie, okresami duże i też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Niestety od tego nie uciekniemy, no bo te masy powietrza ciepła i zimna cały czas się ścierają nad naszym krajem. Na termometrach od 20-25 stopni, tylko na wybrzeżu od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północny na zachodni, wysoko w Tatrach, porywy wiatru do 60 km na godzinę. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms on. I don't wanna Naszego internetowego przeglądu zaglądamy na stronę polskieradio24.pl. Podwójne cenniki w restauracjach, turyści zapłacą więcej. Taka właśnie publikacja pojawiła się na naszym portalu. No i tak aż z ciekawości kliknąłem, żeby przekonać się, czy sytuacja dotyczy naszego kraju, czy może jakiegoś innego. I jak się okazuje, artykuł dotyczy Azji. Japońscy restauratorzy wiedzą, jak zarobić na turystach, nie szkodząc jednocześnie miejscowym. Wprowadzają podwójne cenniki w swoim menu. Portal Nikkei Asia zwraca uwagę, że japońskie restauracje mogą mieć trudności z rozwojem, jeśli będą skupiać się wyłącznie na serwowaniu dań zagranicznym turystom, którzy odbierają Japonię za cel swoich wycieczek z uwagi na słabnącą od przeszłego roku wartość jena. Japończycy nie zamawiają szaszłyków z polędwicy wołowej za 3000 jenów, to równowartość około 76 zł, ale turyści odwiedzający Japonię twierdzą, że są one tanie i je kupują, powiedział Miki Watanabe, prezes dużej sieci restauracji, która w kwietniu odnotowała przeszło 75% wzrost serwowanych posiłków obcokrajowcom. Dwa cenniki mają być sposobem na lepszy zarobek i o tym na polskieradio24.pl można oczywiście przeczytać. Swoją drogą zastanawiam się, czy być może również w Polsce jest taka sytuacja, że swoi płacą mniej, a ci przyjezdni no, muszą liczyć się z większymi wydatkami. Być może ktoś z Państwa spotkał się z taką sytuacją. Wracając do naszego przeglądu pracy, warto też zajrzeć na Business Insider, zwłaszcza jeżeli prowadzić działalność gospodarczą. Niestety przedsiębiorcy zapłacą większe składki ZUS. Stawki na 2025 rok zostały podane. Składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną od nowego roku o blisko 10%. Wszystko przez prognozowany skok przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Ekspert pokazuje wyliczenia. Na te wyliczenia znalazły się na łamach Business Insidera w artykule Przedsiębiorcy zapłacą większe składki ZUS. Jest zresztą ten artykuł na stronie głównej, więc bez problemu można go odnaleźć. 20 minut po godzinie 4:00, Kawiński i Night Call już teraz w Trójce. How I feel.

Why does my soul feel so bad? Coś mi świta w sieci. A na zegarze już 28 minut po godzinie 4. Wspólnie witamy ten nowy dzień, który no, był i będzie pewnie intensywny pod względem napraw różnych uszkodzeń, do których doszło w czasie tej nocy, ale też no, wieczorem już właściwie te burze zaczynały się rozkręcać. Przez Polskę przechodzą groźne nawałnice i o tym też na onet.pl można przeczytać. Burze, którym towarzyszy bardzo porywisty wiatr oraz silne opady deszczu i gradu w środę po południu dały o sobie znać przede wszystkim na Mazowszu i Śląsku. W Raciborzu gradziny miały wielkość piłek do tenisa stołowego. Obowiązuje alert RCB. Istnieje ryzyko pojawienia się trąb powietrznych, także i lokalnych podtopień. No i można zobaczyć, jak wyglądała ta sytuacja, a właściwie jakie są efekty tej sytuacji pogodowej, które są dość poważne. I tutaj zdjęcia na przykład z Otwocka, gdzie doszło do zalań, podtopień, również gałęzie spadały z drzew. Bardzo niebezpieczne sytuacje. No i o tym również na stronie Onet Wiadomości. Polscy łowcy burz ostrzegają, że nowe burze formują się na południowym zachodzie naszego kraju. W kolejnych godzinach należy się ich spodziewać również w regionach Polski południowej, południowo-wschodniej i wschodniej. Dlatego cały czas warto mieć się na baczności i faktycznie stosować się do tych ostrzeżeń, które również rozsyłane są drogą telefoniczną, SMS-ową. Teraz wróćmy może jeszcze na naszą stronę polskieradio24.pl. 36 kg mniej po Ozempiku, rewolucyjny lek czy zagrożenie? Tym zajęli się dziennikarze. Zainteresowanie tym specyfikiem nie maleje. Lek cieszy się ogromną popularnością i niełatwo go zdobyć. No, cierpią z tego powodu osoby, które faktycznie go potrzebują. Między innymi chorzy na cukrzycę. Jego sławę nakręcają liczne medialne publikacje, w których można przeczytać o natychmiastowym chudnięciu i piorunujących efektach. No i też pojawiło się zestawienie tych rewelacji z rzeczywistością na naszej stronie. Skontaktowaliśmy się z osobami, które przyjmują bądź przyjmowały specyfik. Ich doświadczenia są skrajnie różne i warto zapoznać się również z tą treścią. Polskie Radio 24.pl poleca. Polecamy również Państwa uwadze naszą trójkową stronę. Teraz 4:30 na zegarze. Phoenix przed nami. Ideas drifting away. a sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Kiedyś to było. Czas zajrzeć się do kalendarium. Co wydarzyło się w Polsce, ale również na świecie? Zaczynamy od roku 1819. 20 czerwca amerykański statek Savannah przypłynął do Liverpoolu, kończąc jako pierwszy parowiec rejs transatlantycki. Rok 1900. We Lwowie ukazało się pierwsze wydanie pierwszego polskiego czasopisma sportowego, Gazeta Sportowa. To też warto odnotować. A w 1932 roku w Nowym Jorku odbyła się parada na cześć Amelie Earhart, która wcześniej, miesiąc wcześniej, jako pierwsza kobieta przeleciała samolotem przez Atlantyk. I to jeszcze samotnie. W 1945 roku w Warszawie wznowiono komunikację tramwajową, a w 1954 na stadionie Wojska Polskiego, również w stolicy, odbył się pierwszy memoriał Janusza Kusocińskiego w dniach 19-20 czerwca. Na rok 1955 całkowite zaćmienie słońca widoczne na Oceanie Indyjskim, Sri Lance, a także w południu wschodniej Azji, na Filipinach i Pacyfiku miało miejsce. W 1974 roku odbyła się premiera filmu kryminalnego Chinatown w reżyserii Romana Polańskiego, a w 1975 premiera horroru Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. I tutaj postawimy przecinek. Wrócimy jeszcze do naszego kalendarium za chwilę. Proszę o cierpliwość. Dirty Vegas, Walk into the Sun. Już teraz w ramach Coś mi świta w trójce. Także proszę nie regulować radioodbiorników, to nagranie przed nami.

Za 13 minut piąta wracamy zgodnie z obietnicą do kalendarium. Rok 1992 w Estonii korona zastąpiła rubla radzieckiego. Rok później, w czasie ostatniej 34. kolejki sezonu 92-93 piłkarskiej ekstraklasy miała miejsce tak zwana Niedziela Cudów, która później zaowocowała licznymi publikacjami, ale także filmami. W 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o ruchu drogowym, a w 2000 roku pieśń O Warmio Moja Miła decyzją Rady Miasta została hymnem i hejnałem Olsztyna. Pozdrawiamy oczywiście stolicę Warmii i Mazur. 2006 rok, 20 dzień czerwca. Polska pokonała w Hanowerze Kostarykę 2-1 w swym trzecim meczu grupowym na piłkarskich mistrzostwach świata w Niemczech, lecz nie awansowała do kolejnej rundy. No, wszyscy przyglądają się oczywiście naszej reprezentacji, zwłaszcza, że Euro trwa i w najbliższy piątek dosyć ważny mecz, więc pewnie kraj na te 90 minut się zatrzyma. Sporo o tym też mówimy na naszej antenie, również w serwisach dedykowanych Euro, w serwisach sportowych, które pojawiają się zarówno rano, jak i po południu. No to jeszcze wróćmy do roku 1983. Wówczas ukazał się debiutancki album grupy Lady Punk pod takim samym tytułem, a tam wciąż bardziej obcy, tutaj w takiej oryginalnej dość wersji się zaprezentuje. Jan Borysewicz, Wciąż bardziej obcy w trójce, za 12 minut piąta, coś mi świta.

Do Fatboy Slim i oczywiście Joker. Uśmiech Jokera to jedno z takich skojarzeń, chociaż taka radosna ta piosenka. Na krótko przed godziną piątą gramy właśnie tak. Za 3,5 minuty piąta wybije. To taka informacja dosyć ważna, jeżeli ktoś tak wcześnie, podobnie jak my, zaczyna dzień. Salt i Wildfires już teraz w ramach audycji Coś mi świta w trójce.